Jurgi Kamblon, egunon? Egunon horatz. Zurekin aipatu behar dugu ala ere Sofia Genetik enpresa, mundu mailan ezaguna orain, irunta berroita hamar pertsona badira lanean hor, 85 erresuma desberdinetan, xehetasunetan sartu gabe, geroztuk menturaz hobeki esplikatuko duzu, erien datuak aztertzen dituzue, sortzez angeluaga bazira ere Suizan egin duzu enpresa, jadanik behatzi informatikalari bat dira bidarten lanean zuretako, baina orain Euskal Hirigune Elkargoak Izarbel Teknopoloan instalatzeko baimena eman dizue, beraz zergatik bidartera etorri? Baziren arrazoin ezberdinanitz. Alde batetik, nahi barin baduzu, nahi ginoen pixka bat gure merkatu eta zurbildu, zendaz Suizan dugu lankide kopuru handiena, baina Europan gure merkatu handienak Frantzia eta Espainia dira. Eta horren bidarten gure bigarren teknologi zentro bat edatuz, nahi barin baduzu, merkatu horietarik hurbilago ginen. Eta gero, bestalde, gure munduan, olatz, ez da erretxa talentoen atxemaitera. Dira informatikari goi mailakoak edo zientzien datoak kudeatzen jakiten dituzten jendeak. Eta olako talentoak atxemaiteko behar da unibertsitatetik hurbil izan. Eta gure ustez ez diak gaitasun horiek hartzen zigun, hango nahi bauzu talentoak gero gure enpresaren barnean xaharazteko. Edo hango ingurumeneko beste jende batzuek ere beste lan batzu sekatzen bazituen, proiektu interesante batetan sarditzaiten. Talentuak atxeman dituzue errez, hemen gaindi? Ba, ez da errez. Jadanik nahi baduzu Suizan gira eskola politeknikoaren ondoan, eta baditugu data zientifiko anitziten direla, informatikalarien zatzailago da. Han ez da errez ere, baina konparatzen badugu mandezagun Pariseri edo Bordaleri, kompetizio gutxiago bada. Eta guretzat oso garrantzitsua da lankideak ekarrazten ditugularik enpresara, gero luzerako egon daitezen. Zenaz gurekin ere asko garatzen dira, asko kompetentzia berri ikasten dituzte. Eta pentsatzen dugu, hor estiako ingurumen horretan, pixkat gaur egun gure munduan medikuntzako deiten zat hasteko bakarra izan gintezkela, eta horren esker, talentoak ekarrazten elko ginituela, baina ere luzerako atxiki. Beraz, lekuko langileak sekatuko dituzu edo gutxinez hemen biziko direnak eta egonen direnak, zenbat lanpostu? Bai, hori da, lanpostuen arabera, jadanik ukan dituzun xifrak ez dira gehiago susenak. 2018an hasi ginen bulego tipi batzuetan bidarten, eta orduan bagenituen 9 informatikalari. Baina jadanik orain 50 gira. Bidarten? Hemendik, bai, jadanik bidarten 50 gira. Eta hemendik urte bat eterditara 100 izanen gira. Beraz, 50 postu berri sortuko dituzue handitze horrekin. Hori da, bulego berri horiek ukan aintzin, jadanik hasiko ditugu lankide berriak etorra hartzen. Badugu gure bulegoen ondoan beste espazio bat, 300 metro karratua, non helduten urte eterdian, alko ditugun 50-50 lankide berri jadanik etorrarazi. Bulego egiten duzularik zuek bakarrik gela eta ordinagailu behar duzue, bakarrik informatikariak dituzue? Bai, hemen ditugun garapen aktivitatetan bai. Baduzu saltzen dugun produktua mundu mailan da data kudeatzeko plataforma analitiko bat, cloud plataforma bat, baina gure algoritmoekin indartua. Orduan horren garatzeko behar ditugu informatikalariak eta baita ere bioinformatikalariak hainitzetan lan egiten dute algoritmoaren aldetik, nahiz eta informatikalariak lan egiten dute sekuritatea, datuen presentatzeko, anotatzeko eta horako gauzen ingurutik. Beraz, bidarten bakarrik ordenagailuak ditugu, ez dugu laborategirik. Suizan badugu beste zentro bat non gure produktuak garatzen ditugun, eta hor badugu laborategi bat datuen produzitzeko gure algoritmoak betiz eta azkarragoak bilakatzeko, baina ez pazienteen diagnostikoa egiteko. Gure modeloa nahi baduzu da ospitalen laguntzera, haien datoak haiek produzitzen dituzte, haiek kontrolatzen dituzte, baina gure plataforman txartzen dituzte, datuetatik signale gehiago atxeman dezagun eta horren esker urrunago lagun ditzagun ospitalen lanean ari diren jendeak, horren genetikalariak edo onkologoak, diagnostikatzeko eriak edo tratamenduen autoa egiteko. Labur biltzeko, zuek, atxemanen duzue, tratamendu egokiago bat edo egokiena paziente horren dako, labur biltzeko. Hori da, laguntzen ditugu hori atxemaiten, hori da. Jurki Kamblon, bidarten Lapurdin kokatuko zizte, errandu zue, ehun langile izanen dituzue helduen urtetiko iti. Gipuzkoa hor berean da, badira hiri handiak Euskal Herrian, Donostia, Bilbo, Gasteiz, unibertsitateekin, ospitaleekin ere, pentsatzen dut aukera ona dela lan egiteko ere Euskal Herri mailan? Bai, ahas, eta nahi baduzu, Baionako etxentua pixkat berezia da, zenaz naiz eta ospitale unibertsitario bat izan, ez dute gaitasuna haiek egiteko analizia, analizioien egiteko, dan bordarea joan behar dira pazienteak. Aldiz, zerran duzun bezala, Gipuzkoan eta Nafarran eta Bizkaian ere, badira ospitalak bordaleko gaitasunak dituztenak. Eta han, jadanik egiten da, zakit, iruzpala urte lan egiten dugula Donostiko unibertsitatearekin, Nafarrako Unibertsitatearekin edo Politeknikarekin, baita ere Bilbon diren Gurutze eta Basurto ospitalekin. Oran, ospitale guzi horiek dira gure mila ospitale bezeroen xarean. Eta langileak izaiteko, do gaur egun ikasleak direnak biokimikan edo informatikan, handik ere errez etortzen aldira bidartera? Arras, eta nahi baduzu, zuka aipatzen zinuen bezala, ideia da noski lana sortzera Euskal Herrian eta kompetentzia berri horiek sortzera, ez bakarrik Sofiaren zaten, ere ustez, Sofiak irekitzen aldu bidea beste enpresa berdintxu batzu eri, eta gehiago olako enpresa izan gure eskualdean, eta nero ustez, hobeago. Eta horren talentoak izaiten aldira iparaldekoak edo ebaldekoak, gero ere baditugu batzu Finlandian bizi izan direna edo Estatu Batuetan bizi izan direna eta sortzez Akitania edo mandezagun egualdekoa direna eta nahi dutena berriz sartu eta zeinentzat erran duzun bezala nola oso lan teknikoak diren bioinformatikalariak, informatikalariak goi mailakoak ez da beti proiektu anitz mailoretakoa eta horientzat xantza bat da beti zaitera goi mailako nahi baduzu ikerketaren inguruan den aktivitate batetan, enpresa baten barru, baina Euskal Herrian. Bukatzeko, Jurgi, biztan dena, bada urte bat orain monogaia badugula gure munduan, dela COVID-19-a. Zuek egiten duzuen lanak laguntzen aldu ere eritasun horren kontra? Bai, arras, nahi baduzu gure plataformaren gaitasuna bila batez ere signalea atxemaitera, eta hilabetero kalkulatzen ditugu 17.000 gizakien genoma gure plataforman. Eta fundazioiek berdinak dira COVID-aren virusaren geneak analizatzeko. Eta orduan martxoan, bi hilabetez garatu ginituen gaitasun batzu, kapable izaiteko virusaren evoluzioa segitzera. Orain aipatzen dira Inglaterrako, Kaliforniako edo Japoniako varianteak. Hori gauza normala da, virus bat bizitzen da, aldatzen da, adaptatzen da, eta horren oso importantea da segitzera nola evoluzionatzen duen. Bestalde, bordalen ere baditugu pezaken lankide batzu, eta hor radiomikaren munduan ari dira, horren imaietatik lortzen aldituzte informazioak atxemaitera, eta hor ere COVID-aren inguruan garatu dituzte algoritmo batzu jakiteko nola COVID-ak gure birikak unkitzen dituen inflamazioan aldetik, eta biak kombinatuz, gure plataforma Europan erabilia barin bazen orain egunean egun, gai izanen ginen ikustera nola virusak evoluzionatzen duen bere genomika dimentsioan, denboran, bai eta eskualdetan, eta nola evoluzionatzen duen virus horrek gehiago min egiten duen biriketan, eta gehiago nahi baduzu larriago den edo ez. Aldatu du lana egiteko manera COVID horrek? Pixka bat, naz noski orain gehienak lanean ari dira etxen, baina erran dugun bezala nahi, denek kasik ordenagailuz lan eginez, guk egun batez lortu ginuen enpresa guzia etxen ezartzera eta segitzera untxako kolaboratzen. Jurri Kamblon, mire esker gurekin izanik goizuntan eta ondoko egunak arte edo laster arte. Mire esker zuri olatz.